Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Mogelijk deze week nog wordt er een overeenkomst gesloten tussen Rusland en Oekraïne over het hervatten van graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei de Russische president Poetin na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. De top in Teheran ging verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De drie landen willen later dit jaar in Rusland verder praten over dat onderwerp. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog steeds warm blijft. De smog die op veel plekken ontstond lijkt op zijn retour. Ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Nederland beleefde de warmste 19 juli ooit gemeten. In Maastricht werd het aan het einde van de middag 39,5 graad. Door een eerdere storing op het spoor bij Rotterdam is het internationale treinverkeer naar België en Frankrijk ontregeld. Ten noorden van Parijs zitten een aantal Nederlanders vast in een gestrande Thalys-trein. In Parijs en Brussel worden treinen opengesteld om de nacht in door te brengen. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen abonnees. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten en bovendien delen veel mensen hun account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer, vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar in het noorden en oosten is er nog een tijdje flink wat zon, bij ruim 30 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is mijn missie om iets open te breken. De loyaliteit naar je kind en andersom ook is kennelijk zo groot dat we het liever allemaal bedekt houden. De scheur die je maakt door iemand uit zijn cultuur te halen is zo definitief. En die maakt dat de ziel dwaalt. Onze jongens kunnen niet aarden. En dat hoor ik veel van geadopteerden. Aan de buitenkant lijkt het allemaal goed te gaan, maar ze voelen toch altijd een leegte. Sommige zaken zijn ook definitief. Hoe graag we het ook even zouden willen fixen. Mensen luisteren vaak maar half of hebben al een oordeel. Toen ik terugkwam naar Ethiopië zag ik een lieve, warme familie in een situatie die niet verschrikkelijk ellendig was. Dus toen ging ik denken, had dit niet anders gekund? En was overzeese adoptie wel de enige mogelijkheid? Elk adoptiekind waarmee het niet goed gaat is er één te veel. Je kunt de risico's en de misstanden nooit helemaal uitsluiten. Had ik dit allemaal geweten, dan had ik het destijds nooit gedaan. Dit is de hartslag van Rob Marvee. Hij schreef een heel persoonlijk boek over de adoptie van zijn twee zoons uit Ethiopië. Over de moeilijkheden die zijn gezin sindsdien ervaart. Hij deelt ook de donkerste details en komt tot een pijnlijke conclusie. Zijn verhaal maakt veel reactie los. En is, nu onderzocht wordt hoe interlandelijke adoptie weer herstart kan worden in Nederland, confronterend actueel. Roos Oosterbaan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Dag Rob, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn, leuk. Is dit interview ook een onderdeel van jouw missie? Mag ik dat zo zeggen? Het is een hele fijne bijkomstigheid en misschien is het wel onderdeel ervan. Ik ben er nooit zo bewust mee bezig geweest dat het zo goed zou, dat het zo goed zichtbaar zou worden. Maar ik ben er ontzettend blij mee. En het helpt ook enorm. Ook zeker in het begin wilden mijn zoons zo min mogelijk in beeld. Ja. Mijn vrouw ook. En middels door de alle aandacht en vooral de positieve aandacht zie ik mijn zoons groeien. En zie ik ook dat mijn vrouw meer ontspant in al die aandacht. Oh ja. Ja. Je begon de uitzending, hè, met de uitspraken die je eerder deed in de media. En het eerste wat je net zei is dat het je missie is om iets open te breken. Ja. En het gaat misschien wel verder dan alleen vaderschap en adoptie. Het gaat echt over dat we, ja, dat we durven ook onze andere kant te laten zien. Die, niet vaar, ja, die wat minder mooie kant. En we mogen in Nederland gewoon niet al te veel klagen. En dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar misschien moet het ook niet zien als klagen, maar gewoon als onderdeel van het leven. Dat er ook gewoon slechte, lastige kanten zijn. En dat die erbij horen. En dat je die best mag vertellen aan andere mensen. Dat daarmee de wereld niet vergaat. Hmm. Dat het je eigenlijk, ja, zegt ze natuurlijk altijd. Dat wat je maakt je sterker. Hoe is die uitspraak? If it doesn't kill you, yeah. It makes you stronger. Ja. Maak het je stronger? Ik vind nu in ieder geval, door alle aandacht en door de eerlijkheid en alle reacties die ik krijg. Heel veel positieve reacties. Heel veel herkenning ook. Heel veel herkenning. Van, dan denk ik, waarom ben je dan altijd zo stil geweest? Want eerder had je dat niet. Kreeg je die reacties niet? Minder, ja. Maar zelfs mijn beste vrienden zeggen nu, joh, goh, dat het zo heftig is, dat wist ik echt niet. En terwijl ik toch heel nieuwsgierig en enthousiast en, nou ja, dat zijn niet de goede woorden, dat in ieder geval met aandacht en met liefde naar jullie kijk. Maar dat ik het dan toch te licht opvat. Juist ook omdat geadopteerden enorm sterk zijn in zich aanpassen. En naar de buitenkant ook doen alsof het allemaal zo mooi is. Dus dat is misschien wel het verhaal erachter. Bij geadopteerden is dat nog sterker aanwezig. Dat je naar de buitenkant de schijn wil ophouden. Terwijl het van binnen, ja, niet goed gaat. Maar jij hebt misschien ook wel dingen gedeeld. Jouw vrienden hebben jou ook gezien, meegemaakt. Maar toch wisten ze niet precies hoe het zat. Nou ja, op een gegeven moment is het dan genoeg en ga je niet door. Dan praat je ergens anders over. Het is natuurlijk ook wel logisch dat je niet alleen maar over de zware dingen wil praten. En dat je gewoon door wil gaan. En dat is ook wel mijn kracht. Ik denk, dus alles heeft zijn twee kanten. Dus ook een enorme kracht van Irma en mij. Je geweest, vrouw. Mijn vrouw, dat we dit samen echt hebben opgepakt van, we willen dit gewoon tot een goed einde brengen en we doen er alles voor. En dit hoort daar eigenlijk ook bij nu. De negatieve kant durven laten zien, vind ik daar toch bij horen. Omdat mijn oudste zoon echt aan het vastlopen was, misschien nog wel een beetje, maar dit heeft nu wel wat geholpen. Maar hij heeft zich zo aangepast en zo gevochten. Dat nu zijn lijf echt op is. En dat het hem niet lukt om, ja, een opleiding echt op te pakken of iets dergelijks. Hij heeft de pijn van alle trauma's die hij gehad heeft, heeft hij zo lang niet aan durven kijken, omdat het te pijnlijk was. Dat hij dat nu eigenlijk, dat het hem niet meer lukt. Het is zo vermoeiend om dat allemaal buiten je te houden. Het is zo onnatuurlijk om vanuit Afrika in Nederland op te moeten groeien. Zonder dat je zelf eigenlijk begrijpt waarom. Terwijl je 4 jaar was. Zo oud was hij, hè, toen hij bij jullie kwam? Officieel was hij 4 jaar, was eigenlijk al 6. Omdat dus ze een andere leeftijd hadden ze doorgegeven aan jullie? Ja, dan kan je makkelijker adopteren, want ze waren met z'n tweeën. Twee broertjes? Ja, Zinnebe en Yara. Zinnebe was dus officieel 4 en Yara was 1. Ja, en als je dan zegt dat die 6 is, zit er 5 jaar verschil tussen. En dan zijn ze bang dat ouders dat niet willen. Oh. Dat grote leeftijdsverschil er tussen. Dus ze willen ze graag met z'n tweeën tegelijk laten adopteren. Maar waar zat ik? Nou, je had het over dat hij zich zo hard heeft aangepast al die jaren dat het nu op is. Ja. En dat hij ook zei van, nou, misschien moeten we het dan maar gewoon allemaal delen. Weet je wel, je mag alles, van mij mag je alles opschrijven in het boek, zei hij ook. Alles. Ja, want dat vroeg ik me wel af toen ik het boek las. En ik heb het hem zelf ook gevraagd. Ja. Ben je akkoord met alles wat erin staat? Want er staan ook, wat hij zelf noemde, hele lelijke dingen in. Je hebt hem gebeld, hè? Ja, ik heb hem gesproken. Ja, het verbaast mij eigenlijk ook wel. Zeker ook Yara, onze jongste. Nou, er staat ook nog wat van in het boek. En hij vindt het ook goed. En kennelijk snappen ze het belang heel goed om dit gewoon open te zijn. En hebben ze zo vertrouwen, toch ergens ook in mij en Irma, dat dit dan wel toch goed komt. En dat ze ook geen andere weg zien. Dus ja, ik ben ook wel iemand die voorleeft in risico nemen. Lijkt me voor jou ook best wel een verantwoordelijkheid? Zeker. Maar van de andere kant heb ik ook geleerd dat zij het moeten doen. Ze moeten het zelf doen. Maar jij hebt het boek geschreven? Ja, ik heb het boek geschreven. Ja. Ja, en een theatervoorstelling gemaakt. En daar ook wel ze allebei in uitgenodigd om mee te doen. Maar vraag me dan af wat je daarmee beoogt. Want je zegt, nou ja, het heeft ons al iets geholpen. Om iets vrijer er misschien in te staan om over dingen te kunnen spreken. Ja, het is best. Ik ben gewoon begonnen. Het is een soort roeping. Ik ben altijd met die kinderen bezig geweest. Ook omdat het nooit eenvoudig was. En ik dat altijd graag aan iedereen wilde uitleggen hoe ingewikkeld dat is. En dat mensen dat dan toch niet begrijpen. Dus dat is één ding. Hmm. Dat ik wil gewoon gehoord en gezien worden. Net als iedereen in het leven. Hè? Dat is één ding. Maar ik zie ook wel dat er gewoon heel veel lessen uit te leren zijn. Dat het echt gaat over wij in het Westen. Die proberen iets te fixen van een land wat het moeilijk heeft. Maar tegelijkertijd daarmee ook, toch als je eerlijk bent, het is ook je eigen behoefte. Hè? Mensen helpen en zelf kinderen krijgen, is toch iets wat ieder mens graag zelf wil. En dan kan je zeggen, we doen het allemaal voor die kinderen. Maar ik vraag me, ik denk, laten we eerlijk zijn. Dus het gaat mij vooral over de jongens. Hmm. Dat wij hier in Nederland denken van, wat gaan wij wel even fixen? En dat we dan pas... En dat we dan onze oogkleppen op doen als het niet zo goed gaat. En dat we zeggen van nou, het valt wel mee. En je moet je gewoon aanpassen en dankbaar zijn. Want daar in een kinderthuis was je zeker ongelukkig geweest. Nou, wie zegt dat? Ja. Of zijn er geen andere mogelijkheden dan kinderthuizen? Jij komt in het boek tot een best wel pijnlijke conclusie. Hè? Zo van, als ik het misschien allemaal had geweten, had ik het dan wel moeten doen. Ja, dus het valt niet terug te draaien. Hè? Dus dat heeft weinig zin. Maar dit is wel wat we regelmatig gedacht hebben. Jeetje, we zijn maar aan begonnen. Ja. En ik heb nu echt het idee van... Ik heb, als ik het vertaal, deze zin, dan vertaal ik het meer naar... Ik ben wel naïef geweest en ik heb een hoop risico genomen. Voor deze kinderen. En dat gaat ten koste van die kinderen. Dus ik schrijf het boek eigenlijk voor ons allemaal. Dat we ons realiseren dat kinderen ontzettend kwetsbaar zijn. En dat je daar niet te veel mee moet zollen. Ja. Dat is de ene kant. En aan de andere kant denk ik, kinderen zijn ook enorm sterk en heel weerbaar. En geef ze vertrouwen en geef ze aandacht. En dan kunnen ze heel veel zelf. Dat is ook iets wat ik zelf moet leren. Dus is dat alle twee? Ja, het is allebei die kanten. Want in het boek is natuurlijk vooral die kant belicht waarop het zwaar is. En de ja, dat is alle... natuurlijk een beetje expres gedaan ook. Omdat dat het onderbelichte stuk is. Ja, omdat je dat niet vaak hoort. Mensen vertellen dat niet graag. Zeker niet dit verhaal. Wat jij zegt, dat de jongens dat hebben toegestaan, is best wel bijzonder. Maar daarom heb ik het ook gedaan. Maar we hebben ook, er staat ook een hoofdstuk in over de wintersportvakanties in Tsjechië in Zwitserland. Hmm. En dat was één groot feest, dat hebben we jarenlang gedaan. En dat is eigenlijk een voorbeeld dat we ook ontzettend veel avonturen en leuke dingen met de jongens hebben gedaan. Dat ook. Maar wat is dan nu jouw overheersende gevoel? Ja, ik denk steeds meer door de reacties die ik krijg nu van mensen... door de reacties van geadopteerden... Die dan zeggen van... wat fijn dat jij dit deelt, want met mijn eigen ouders kan ik dit niet delen. Geadopteerde kinderen? Geadopteerde. En best wel veel, hoor. Niet een paar. Hmm. Best wel heel veel. Die dat dus niet met hun ouders kunnen delen. Die negatieve kant of de lastige kant. Of dat ze zich niet altijd even thuis voelen hier. Ja, dat vind ik nogal wat. We denken er veel te licht over. En we beginnen steeds meer de consequenties te zien. Ik denk dat wij als maatschappij ook nu steeds bewuster worden. Ik denk dat ik er toch heel naïef ben ingestapt. En dat ik pas door had wat het allemaal inhoudt... op het moment dat ik er al middenin zat. Yeah. En dus ik wil mensen waarschuwen... Denk heel goed na waar je over begint. Want met liefde alleen echt niet. Echt niet. Twee kinderen tegelijkertijd. Dat hoor ik nu ook van de Raad van de Kinderbescherming. Dat willen ze eigenlijk ook niet meer aan veel mensen toestaan. Want het schijnt ook gewoon lastiger te zijn. Meer kinderen tegelijk. Nou, dat hebben wij wel inderdaad zo ervaren. Voor de ouders. Voor de situatie thuis. Voor de ouders. Ja. Dus ouders, we zijn nu ook gevraagd voor de Raad van de Kinderbescherming. Om daar een theatervoorstelling te komen geven. Fantastisch vinden we dat. Ja. Het zijn raadonderzoekers die dus bepalen wie er wel of niet mag adopteren. En dat voorkomt in ons vragen nu. Dus dat vind ik wel fantastisch. Er wordt nu weer gedacht aan het opheffen van de opschorting, als ik het zo zeg. Ja. Er wordt weer gekeken of er op termijn weer interlandelijke adoptie toegestaan kan worden in Nederland ook. Dat was vorig jaar, is dat gestopt eventjes nadat het rapport van jouw commissie Joustra uitkwam, waaruit bleek dat er veel misstanden zijn geweest, hè, jarenlang bij adoptie. Nu kijken ze onder welke voorwaarden dat dan toch weer zou kunnen met verscherpte regels. Hoe sta jij daarin? Ja, ik vind het toch wel tragisch dat de nieuwe minister toch weinig aandacht heeft gehad voor de kritieke kant. En dat meneer Joustra ook ingehouden boos is op tv. Ja. Dus ik vind dat dan wel weer heel erg raar als er zo'n sterk rapport ligt. En dat er ook een vorige minister heel duidelijk is van dit is toch iets waar we heel serieus naar moeten kijken. En dat dan een nieuwe minister probeert een soort midden te vinden. Wordt er dan gezegd. Maar dat midden wordt gevonden zonder de mensen die tegen zijn goed te interviewen. Dan denk ik, nou, dat is niet echt het midden. Dus ja, ik zou willen dat daar wat steviger. Ja, volgens mij is het antwoord ligt nooit precies in het midden. Jij zegt niet, het moet helemaal nooit kunnen. Nou ja, ik denk dat het beter is om het niet te doen. En mijn kinderen zeggen niet dat het nooit moet gebeuren, want die zijn ook ontzettend dankbaar en blij. En, maar ik zou zeggen, kies meer voor de natuurlijke weg. Het zou een stuk makkelijker zijn. Doe het in ieder geval in het eigen cultuur, in het eigen land. Want één, heb je de hechtingsproblematiek, die is al ontzettend ingewikkeld. Maar de binding, dus daar waar je echt thuis hoort, dat wordt ook flink onderschat. Het is zo gek hè, dat je dan denkt, wat heb je dan nog meer nodig, dacht ik. Maar goed, ik ben misschien niet goed genoeg ingevoerd. Wat heb je nog meer nodig aan bewijs om te zeggen, nou, dit werkt niet. We hebben in het verleden nooit een goede manier blijkbaar kunnen vinden om het goed te laten verlopen. Waarom zou dat nu wel kunnen? Ja, misschien, dat is wel wat geadopteerden veel tegen mij zeggen. Goh, je bent de eerste adoptieouder die zich op die manier durft uit te spreken. Misschien is dat wel nodig, dat meer adoptieouders daar eerlijk en oprecht over durven zijn. Ja, denk je dat het toch nog duidelijker moet worden? Ja, ik denk het zo'n wel. Zo'n rapport is niet genoeg. Moeten nog meer mensen uit hun eigen ervaring. Misschien heb ik mijn boek nog wel niet negatief genoeg. Maar dat is ook lastig. Hoe negatiever je het maakt, hoe meer mensen denken van ja, maar dat is zo negatief. Dat is één keer gebeurd. Of dat. Ja. Maar ik lees gewoon in alle reacties die ik krijg dat ontzettend veel herkenning is. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ook een berichtje, een foto zelfs, in mijn mail. Prachtige foto van een vader. Dus die vader is geadopteerd. En nooit ergens last van gehad. Toen kreeg hij zijn dochter, die is inmiddels 5, ook nergens last van gehad. En heeft hij een zoon gekregen. Yeah. En daar ziet hij zichzelf in terug. En nu is hij helemaal van slag. Nu is hij pas van slag. Nu zit hij pas met vragen, waarom ben ik weggedaan? Hoe ga ik dat aan mijn zoon uitleggen? Hij zelf vader geworden. Nu hij zelf zichzelf herkent in zijn zoon. Het is niet eens bij zijn dochter. Het vaderschap komt dan pas om de hoek kijken. Ik hoor van geadopteerden die wat ouder zijn, dat het je toch elke keer kan overvallen. En dat geldt misschien niet voor alle geadopteerden. Maar is er een manier denkbaar waarop het wel zou kunnen? Interlandelijke adoptie? Als je het mij vraagt, zou ik het niet moeten doen. Klaar. Kan beter accepteren dat er ook dingen zijn. Er was de mogelijkheid. Eerst konden we samen geen kinderen krijgen. Toen gingen we kunstmatige inseminatie doen. Dat lukte niet. Toen gingen we IVF doen. En echt in het ziekenhuis. Dat was het beste ziekenhuis ter wereld, zeiden ze. Dus dan denk je, het is toch maakbaar. Overal prachtige kaartjes met de geboortekaartjes van kinderen. Nou, bij ons niet. Maar ja, toen dachten we, nou, dan gaan we door. Gaan we met adoptie verder. En in Ethiopië is het ook niet zo ingewikkeld om je kind naar een tehuis te brengen. En vervolgens te zeggen van, wij kunnen er niet voor zorgen. En misschien is het wel een goed idee om het naar een ver land te brengen. Rijke mensen, die denken dat echt. En dan komt alles goed. Ja. Yeah. Nou, ik denk dat daar moeten we echt veel beter over gaan nadenken. Dat die mogelijkheid niet zo makkelijk is dat je kind wegbrengt ter adoptie. Als je het zelf niet eens... Het bleek ook nog dat de vader nog leefde. Dat is een belangrijk detail. Dat wist je op dat moment niet. Het is eigenlijk geen detail. Het is gewoon eigenlijk heel erg belangrijk. Ja. Dat er wordt gelogen over dat die vader nog leeft. Anders had je niet eens mogen adopteren. Nou, als dat soort fouten worden gemaakt, dan denk ik, ja, dat mag niet kunnen. Mag niet kunnen, mag niet één keer kunnen. Daar heeft mijn zoon het leven lang last van. Gaat niet over. En natuurlijk is het zo, hij is niet zijn adoptie. Hè? Hij moet hem ervoor buigen. Hmm. En hij heeft ook een prachtig leven. Maar dat het in zijn lijf voor altijd een alarmbel zal blijven, dat is wel duidelijk. Ik las in jouw boek dat hij al vrij snel zei, hè, mijn vader is er nog. En dat jij hem moest vertellen van nee, dat klopt niet. En toen bleek uiteindelijk dat het dus wel zo was. Ja, dat is toch, dat vond ik wel een heel heftig stukje. Ja. Ja, hij. We hadden ze net geadopteerd. Ik denk dat ze in januari geadopteerd hadden. Februari. En toen was er toevallig in de buurt een festival voor allemaal geadopteerde kinderen uit Ethiopië van de Stichting Afrika. En daar waren ook Afrikaanse mannen. En dat was in mei, dus hij was 2-3 maanden in Nederland. En daar had hij echt zoiets van, nou, ik zie hier allemaal Afrikaanse mannen. Dan moet mijn vader hier ook ergens tussen rondlopen. Ja, en toen hadden we echt zoiets van, ja, hij was daar echt heel erg overtuigd van. Dus toen hadden we echt zoiets van, ja, dat kan niet zo langer. Dan moeten we toch... Wat zeg je dan, hè? Dus toen zijn we aan een pedagoog gaan vragen. En die zei, ja, maar ja, hij moet wel weten dat een afgesloten hoofdstuk is. En dat hij met jullie verder moet. Dus ga maar naar een therapeut. En dan ga maar rituelen doen over dat die ouders echt zijn overleden. Dat moet dan maar even goed begeleid worden. Een soort rouw Hij ging grafstenen maken voor beide ouders. En dat heeft hij gedaan. En daarna was hij ook een stuk rustiger, moet ik zeggen. Het heeft wel geholpen. Hoe oud was hij toen? 4, maar ja, 2 jaar ouder, dus 6. Ja. Dan raakt je weer, hè? Ja, het is natuurlijk toch... we hadden ook... na 6 jaar kregen we dus een brief dat die vader nog leefde. En dan dus na 6 jaar? Na 6 jaar. 6 jaar later. Dus dan moet je het in één keer weer gaan omdraaien. En toen waren de kinderen natuurlijk ook wat ouder. Toen had ik echt zoiets ook met Sinterklaas. Daar durfde ik dan ook niet meer over te liegen. Nee, ja. Durf gewoon niet meer te liegen. Want het, ja. Die geloofwaardigheid is zo. Ja, en ook over die leeftijd. In het begin dachten we al van, nou ja. En toen op een gegeven moment was het wel duidelijk dat hij wat ouder is. Maar dat durfde ik hem eerst ook niet te vertellen. En hoe kwam je daarachter? Toen ben ik, naar aanleiding van die brief, ben ik teruggegaan naar Ethiopië. En hebben we daar gekeken of die vader wel echt de vader was. Want je kreeg een brief van de vader? Ja. Ja. Dus toen dacht ik, dat ga ik even controleren. Dit is te gek voor woorden. Dan moeten we even zien of dit wel echt allemaal klopt. En toen zijn we daar geweest. Het bleek wel echt te kloppen. En dan moet ik het hem wel vertellen dat zijn vader wel echt leefde. Maar op dat moment had hij echt geen behoefte meer eraan. Hij had het ook weggestopt en weggedaan. En hij leeft nu in Nederland. Ja, want hij, dat maakt hem eigenlijk alleen maar... Dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkeld. En hoe was het voor jou dan? Om erachter te komen dat hun vader, biologische vader er nog wel... Het is heel gek, want ze hebben hem bezocht. Ik was met een vriend er naartoe gegaan. We kenden al de tante, daar waren we al geweest toen we ze geadopteerden. Zijn we naar Ethiopië geweest en zijn we bij die tante geweest. Was ook onverwachts, maar daar zijn we toch maar naartoe gegaan, want dan kan je informatie krijgen. Nou, wat bleek, een hartstikke lieve vrouw. Die heeft nu dus ook, bleek dat die vader, haar broer, 200 meter verderop woonde. Oh, echt? Ja, echt vlakbij. En daar ben ik heen geweest. Ik heb bij hem, dan zit je op een gegeven moment in een hutje met de vader van je kinderen. Ja. Dus gedeeld vaderschap, zeg maar. Ja, dat is absurd, natuurlijk. En ik had allemaal foto's meegenomen van die jongens. Atletiek en prijzen en gitaar. En ik weet niet allemaal van allemaal. En hij trots, ja. Was hij trots? Ja, dat zie je dan toch wel een beetje. Maar het is wel heel raar, want voor hem, het is een hele stille man. In Ethiopië, dat is toch meer een matriarchale samenleving. Ik denk dat die tante gewoon voor hem beslist heeft. Van, jij kan niet voor die kinderen zorgen alleen. Het ging ook niet zo goed met hem toen de tijd. Dat hij daar zelf niks in besloten heeft misschien? Ja, dat denk ik, ja. Ah. Ze zeggen dat hij in de oorlog was. Dat is hun verhaal. Het officiële verhaal is dat hij in de oorlog was. In Eritrea en dat hij terugkwam. Dat stond in de brief ook. Dat hij toen hij terugkwam, dat zijn vrouw dood was en zijn kinderen in Nederland. En dat de familie dus dacht dat hij was overleden tijdens de oorlog. Dat is het officiële verhaal. Ja, kan ook waar zijn. Dat krijg je niet helemaal duidelijk. Nee, nog niet, nee. Ik wilde eigenlijk het boek schrijven en daar ook de familie daarmee in meenemen. Dus ik heb gepoogd ook om de familie daar te interviewen. Maar op het laatste moment zijn die toch een beetje afgehaakt. Dat is eigenlijk wel jammer, want het had mooi in het boek geweest als je ook nog hun visie erop had kunnen hebben. Weet je wat hun visie is? Of wat hij wil, die vader? Nou ja, die vader wil uiteindelijk niks. Behalve contact en ja, het is zo moeilijk. Ik hoop eigenlijk dat het waar is, het verhaal, dat hij in de oorlog was. Maar dat lijkt me zo raar, dat je als familie dan denkt van, nou ja... Doe de kinderen maar weg. Ja. Ja. Maar goed. Hoe was het voor jou om er dan in één keer te denken, ik heb deze kinderen meegenomen. Mm. Maar als ik dit had geweten, had ik dat misschien niet gedaan? Op dat moment dachten we dat helemaal niet. Oh nee. Op dat moment was het echt zo van, ja, het zijn onze kinderen. En hoe kom je nou nog... waar kom je nu nou... Hoe? Ja, mijn vrouw zei zoiets van, ja, maar dan hadden we het nooit willen adopteren. Maar nu is het wel zover. Ja, en wat kan je daar dan mee? Ja, die zijn allemaal echt... Ik had binnen... Nou, voordat ze er waren en ik de foto's zag, dacht ik al, dit zijn mijn kinderen. Het zijn gewoon mijn kinderen nu. Dat heb ik altijd zo gevoeld. En ik heb ook altijd ervoor gevochten. Kom niet aan mijn kinderen. Yeah. Zoals elke ouder, denk ik. Dus ja. Dan, je gaat echt niet meer... Het is allemaal juridisch dichtgetimmerd. Hè? Dus die man maakt geen schijn van kans. Dus dat was ook echt niet aan de orde. Maar is gevoelsmatig? Dit staat natuurlijk wel een beetje alles in één keer misschien... Nou ja, ik zag ook wel van dat de familie het prima vond. Hè? Dus die zeiden wel, het is prima. Van die dingen, die draai je niet even terug. Nee, die draai je niet terug. Hebben jouw zoons contact met hun familie? Je biologische familie? Ja, maar niet veel. En eigenlijk alleen maar een beetje op Facebook. En dan, ze hebben een halfzus. Dat is op zich ook wel een triest verhaal. Want die halfzus, het zijn dus haar halfbroertjes. Zij was wat ouder. Zij was toen de kinderen geadopteerd waren, een jaar of 12. Maar voor haar was het heel tragisch dat haar broertjes in één keer werden weggedaan. Ja. En zij vond het heel fijn toen we op een gegeven moment terugkwamen. En ja, sowieso de eerste keer dat we terugkwamen met de jongens. Dat was dus, we zijn 6 jaar, ben ik eerst alleen geweest. Maar na 10 jaar ben ik samen met de jongens en met Irma daar naartoe gegaan. En toen zijn de jongens echt helemaal geknuffeld en afgelepperd bijna. Van, wat fijn en wat goed en allemaal mooi en prachtig. Maar voor Jeanette, die was net in de puberteit. En toen die thuis kwam, was hij helemaal van slag af. Oh, was hij van slag? Ja. Het heeft hem niks op dat moment niks positiefs opgeleverd. Nou, hij was dus daarvoor eigenlijk al een beetje van slag. Een beetje de weg kwijt. Hij zat gewoon in de puberteit. En dan ga je toch kennelijk toch nadenken. En hij was fysiek ook niet in orde. Hij had last van zijn knieën. En hij werd steeds zwaarder ook. Hij ging meer eten. Hij ging van de lagere school naar de middelbare school. En het was kennelijk toch zwaar. Hmm. En toen dachten we, ja, het kan goed uitvallen of slecht uitvallen. Laten we het risico nemen. Toen zijn we gegaan. Weer zo'n risico wat ik dan neem. Hmm. En daarna was hij echt... toen dacht hij van, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Toen dacht hij dat echt. Was hij daar geweest? Had dat geroken en gezien? En... Zijn eigen vader, hij herkende hem niet. Hij vond het maar raar dat het zo'n stille man was. Hij zei eigenlijk niks. Die was zo bescheiden. Ja. Ze dachten, ja, is toch wel raar. Alleen die Sambriet, dus onze zus en die tante hebben echt aandacht voor ons. Dus dat maakt het meer onzeker? Hij kreeg meer vragen? Of? Hij kreeg juist veel meer vragen. Meer vragen. Ja. Het was veel fijner geweest als hij dan niet had, als hij het had kunnen wegduwen. Omdat het te veel pijn doet. Dus het werd moeilijker om het weg te duwen. Ja. En daar kreeg hij last van. Dus ging hij puberale dingen doen. Kon je hem helpen? Was je hem kwijt op een gegeven moment? We raakten hem steeds meer kwijt wel, ja. Ja, het steeds lastiger. En steeds meer ook onmacht. En hij kon zich daar ook niet goed in uiten. En zeker als je dat ook niet wil... Ja, je kan zoveel therapie op iemand afstoppen, maar als hij niet wil, dan wil hij niet. Hè? Mm. Hij werd ook zwaarder, dus we namen op een gegeven moment een diëtist. Nou ja, zinloos. Want hij wilde helemaal niet geholpen worden? Nee, zeker niet met dat soort dingen. Ja, dus dat hebben we dan allemaal flink onderschat. Ja. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is Rob Marravee. En dit is een greep uit de reacties die jij online krijgt. Wat een verademing. Eindelijk eens iemand die het durft te zeggen. Indrukwekkend verhaal en interview over de keerzijde van adoptie. Ik ken helaas meer van dit soort voorbeelden uit de praktijk. Dit doet me denken aan nogal jonge en naïeve witte mensen die op foto's poseren met arme zwarte kindjes in Afrika. Beste Rob, je bent ongeschikt als vader. Wat een achterhaald verhaal. Stank voor dank. Hup, twee enkeltjes Addis Abeba. Een kind heeft recht op ouders. Maar ouders hebben geen recht op een kind. PVV heeft hier de oplossingen voor. Aangrijpend, moedig, mooi. Een man met ervaring waar Den Haag nog veel van kan leren. Bijzonder veel respect voor. Hashtag Rob Marravee. Je zei net al, je hebt heel veel reacties gekregen. Wat valt je op in wat je nu hoort? Ja, het is heel veelzijdig, hè? Aan alle kanten komen er wel in naar voren. Ik ben benieuwd wat de PVV voor oplossing heeft. Ja. Maar ik las best veel reacties in de trant van... nou ja, die jongens moeten maar dankbaar zijn en anders moeten ze maar terug. Heb jij dat soort dingen ook gehoord? Ja, die raken me dan nog niet eens zo. Als iemand dan zegt, die man is niet geschikt als vader... dan komt dan veel meer, dan ga ik nadenken, hè, over mezelf. Hmm. Weet je, het zijn allemaal, al die reacties zijn toch allemaal... Ik noem dat dan toch projecties van mensen met hun eigen verhaal. En dat snap ik allemaal heel goed. Dus ik denk, voordat je zoiets in de media gooit... luister eerst naar het echte verhaal. Echt. Mm. Dus, en dan kunnen we het erover hebben. Dus ik vind het moeilijk om er verder wat van te zeggen. Het is natuurlijk heel fijn als mensen zeggen... Wow, dapper of moedig of goed verhaal. Of fijn dat, dat Den Haag er naar zou moeten luisteren. Die hoor ik natuurlijk het liefst. Ja. En je hebt de neiging om vooral te luisteren naar degene die dan niet positief zijn. Ik had ook een mevrouw die belde op, anoniem, bedankt voor je kutverhaal. En boem, daar was de telefoon alweer opgehangen. Oh, ze belde zelfs? Ja, ze belde me op. Ja, oh. Ik ben heel makkelijk te vinden. Dus, ja, maar ik nodig je uit om op te bellen, maar dan wel het verhaal... te luisteren. Ja, naar elkaar te luisteren. Want je legt je hoofd natuurlijk een beetje op het hakblok, toch? Of niet? Door zo persoonlijk te zijn. Ja. Bij mij valt het altijd mee, hoor. Uiteindelijk. Als je dat doet. Ja? Ja. Ik heb wel zo vaak in mijn leven meegemaakt... dat als je je werkelijk opent... dat iemand anders er toch geen misbruik van durft te maken. Of het zijn mensen die echt even snel iets doen... en dan hard wegrennen. Nou... Daar ben ik dan weer niet zo bang voor. Jij zegt, ik krijg echt veel reacties. Hè? Ik zag het ook naar aanleiding van jouw televisieoptredens of in de media. Wat zegt het dat het zoveel reactie oproept? Ja, het zegt dus dat het echt wel een open wond is. En dat er heel veel in is opgelopen. Aan beide kanten, de geadopteerde en de adoptieouders. En dat je dus snel op een pijnlijk punt... punt zit waar mensen ook geneigd zijn om daar dan keihard uit te roepen en er allerlei vormen voor te kiezen. Ja, dus het is eigenlijk alleen maar, dat is precies wat ik wil. Mijn missie is om iets open te breken. Ik ben niet iemand die de oplossing heeft. Ik ben iemand die graag beweging brengt en wil uitnodigen mensen om het eerlijk verhaal te vertellen en te luisteren naar het verhaal van de ander. De ander ook te helpen zijn eigen verhaal te doen. En begrip proberen te krijgen voor hoe iemand anders dat gedaan heeft. We gaan naar muziek luisteren. Naar Back to Black van Amy Winehouse. Een plaat die je herinnert aan een moment in je leven... Hè, waarop je leven wankelde. Wanneer was dat? Dat was wel de tijd dat onze jongste in de puberteit kwam... en dat er heel veel agressie was. En dat was een dubbele kant, want het was heel pijnlijk. Maar het was ook heel fijn... Want we kregen hulp van multisysteemtherapie-therapeut. Er was gewoon geld voor. En we hadden veel begeleiding. En dat gaat ervan uit dat je veel samen met anderen... It takes a village to raise a child. Dus zij de hulpverlener, die raadde ons aan om zoveel mogelijk mensen om ons heen te verzamelen. En het samen te doen. Dat zal ik nooit vergeten. Dat we hadden echt gewoon een bijeenkomst waar we met 12 vrienden zaten. En onze jongste zoon moest er ook bij. En ja, daarin vertelden we van, joh, we gaan het niet redden met Jarra, lijkt het erop. En het is hartstikke zwaar en we hebben hulp nodig. En Jarra zat daar keurig netjes bij. En die ging, dat is ook de buitenkant van adoptie. Die kan dan heel vriendelijk en aardig tegen iedereen zijn praatje houden. Ondertussen was hij woedend. Kon hij zelf niet zo goed vatten wat het dan was. Maar hij was gewoon woedend. En hij brak de boel af. Maar door die steun die we naar aanleiding van die bijeenkomst... Hè, we hadden echt een WhatsApp-groep. En als er wat was, dan kon iedereen in die WhatsApp-groep met hem... vertellen van, nou, dat hoort gewoon niet zo. En, en toen het thuis niet ging, nou, kon Jarra bij die mensen slapen. Ja, dat was gewoon een heel belangrijke periode. Heel wankel. Want het ging thuis niet meer. Het ging gewoon niet. Nee, hij brak echt de boel helemaal af. En hij was heel agressief. Tegen jullie ook? Ja, zeker. Ja. Ja. We hebben echt... En op een gegeven moment werkt dat niet meer. Hè? Dan kom je in vechten terecht. Ja, en dat, de enige oplossing was weggaan. En daarmee had hij het hele huis voor zichzelf. Met jullie vluchten bijna het huis. Volgens die therapie moesten wij het huis dan maar uit. Want anders dan bleef het maar doorgaan. We hebben toen al geleerd. Dus het was heel wankel. Maar het was ook een moment waarin we ook wel, Irma en ik... hebben geleerd van, nou, als we rustig blijven, dan komen we er gewoon doorheen. Ook met steun van jullie vrienden, familie? Ja. Begrepen die dat? Stonden die ervoor open? Ja, dat was ook zo'n moment, net als zo'n boek schrijven eigenlijk. Hè? Maar natuurlijk, we hebben gelukkig heel veel fijne vrienden die daar dan open voor staan. En die er ook echt klaar voor stonden. En sommige mensen zeiden ook wel, ja, maar ik wil hem niet bij mij in huis hebben. Nou, ook prima. Ook prima? Ja. Niet zo'n heel gezellig... Nee, nou, maar als mensen dat niet kunnen, dan kunnen ze dat niet. Vond ik ook wel lastig om te horen, maar als je dat niet kan, dan moet je dat niet doen, toch? En waarom Amy Winehouse? Ja, omdat hij toch ook een beetje staat voor een andere kant durven laten zien. Omdat zij echt, denk ik, zo zichzelf was. En kwetsbaar ook. En daar eigenlijk ook aan onderdoor is gegaan. Maar dat zijn allemaal dingen die ik met mijn hoofd bedenk. Ik vind het gewoon een fantastische stem. En hoe zij daar met die knot op de hoofd staat en een beetje scheef op je hakken. Ik vind het fantastisch om te zien. Get on without my guide. Amy Winehouse, Back to Black. Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is Rob Marravé. En dit was de plaat die hem herinnert aan een moment waarop zijn leven wankelde. Je vertelde dat jullie op een gegeven moment hulp van vrienden, familie hebben ingeroepen. Vooral bij jullie jongste kind die toen in de puberteit kwam. Heeft het geholpen? Heeft enorm geholpen. Ja? Ja. Die hulp? Ja. Misschien ook wel omdat wij ons wel realiseerden dat we misschien ook wel jarenlang een beetje vergoeilijkd hebben. En onze lieve kleine jongen ook misschien niet te hard hadden aangepakt. Het gaat over grenzen aangeven. Dus wij hebben toen wel echt geleerd van soms moet je gewoon veel harder zijn. En duidelijk zijn. En soms hadden wij nog wel voor de lieve orde. Ze dachten van, nou ja, hij snapt het niet of hij begrijpt het niet. En, dat we hem soms zijn zin gaven. Maar alle problemen die jullie hadden, zijn die allemaal toe te leiden? Hoe zeg ik dat? Dat is een goede vraag. Aan adoptie. Naar die hechtingsproblematiek. Ik vind dat lastig. Dat is een hele goede vraag. Mensen vragen vaak, maar ja, maar dat heeft toch niks met adoptie te maken? Of mijn kinderen waren ook lastig in de puberteit of zo. Ja. Dat hebben we heel vaak gehoord. Wanneer merkte jij, dit zijn problemen die we misschien te lichtzinnig hebben? Dat dachten we al heel snel. Snel, ja? Ja, dat dachten we al heel snel. Ja, ja, dat was al echt in de eerste jaren. De eerste maanden, misschien zelfs al wel. Ja, het was gewoon heel veel, zeker met de oudste, ja, was gewoon heel veel trauma. En frustratie daardoor, onmacht. Hij snapte echt niet waarom die was weggedaan. Ja, zij heeft heel veel, in het begin veel agressie laten zien. En dan heb je zijn jongere broer. En die zag die agressie van zijn oudere broer. Dat konden we niet helemaal weghouden voor hem. En die dacht, oké, dus zo moet ik dat doen. Want die is, ja, toen zijn moeder hem baarde, is zijn moeder overleden. Dus hij heeft nooit de warme moederborst gekend. En heeft altijd gedacht, ik moet het alleen doen. Ik moet voor mezelf vechten. En dan ziet hij zijn oudere broer vanuit onmacht agressief. En hij denkt, oké, dus als ik mijn zin moet krijgen, moet ik agressief moet zijn. Ik dit doen? Ja. Dus die ging het heel instrumenteel inzetten, zijn agressie, om dingen voor elkaar te krijgen. Vanaf één. Vanaf één? Ja, joh. Maar dat is dus van het moment dat zij bij jullie in huis kwam? Het eerste moment, echt jarenlang. Ik denk dat het met onze oudste de eerste jaren wel goed ging. Maar het was met de jongste heel hard werken om hem een beetje te leren. Om inzicht te hebben in anderen. En die was vooral bezig met zichzelf. Daar hebben we heel hard van allerlei therapieën op losgelaten. Je zei ook, sommige dingen zijn gewoon niet te fixen. Ja, maar er valt natuurlijk wel heel hard dingen te verbeteren mee leren omgaan. Dus zeker met hechtingsproblematiek, dat ga je niet oplossen. Daar moet je mee leren omgaan. Yeah. En dat is op zich ook fijn, als je dat tenminste weet. Van, ik moet hier gewoon een manier op vinden. Ik moet het aan mijn relatie vertellen. Hè? Mijn oudste zoon heeft een vriendin. En dan moet gewoon over gesproken worden. Want anders dan voelt die vriendin zich niet genoeg gezien. Had je dingen anders willen doen? Nou ja, we hadden meer tijd voor onszelf moeten nemen. We hadden de kinderen meer vertrouwen kunnen geven. Meer vertrouwen, wat bedoel je dan? Het is natuurlijk wel. Kijk, als je, dat is ook wel misschien wel moeilijk om. Maar mijn oudste zoon die ging dan 's avonds, toen hij puber was, ging hij gewoon blowen in het park. En dan was hij laat thuis. En dan ging ik nog wel eens om zoeken. Ja, zinloos. Ja, wat maakt je zorgen? Je wilde weten waar die was. Ja, dat logisch natuurlijk. En hij moet ook op tijd naar bed. Maar op een gegeven moment is het toch ook een beetje loslaten. En vertrouwen dat zo'n jongen dat zelf dan, dat je toch genoeg opbouwt, dat hij zelf naar je toe komt. Dus proberen te forceren of dingen te verbieden of iets dergelijks. Ja, dat werkt eigenlijk averechts. Maar neem je jezelf dingen kwalijk? Nou, misschien dat ik wat naïef ben geweest en dat ik misschien af en toe wat te veel risico heb genomen. Alleen al door die. Maar het is gebeurd zoals het is gebeurd. Mm. En ik ken mezelf en ik kan ook niet anders. Dus ik geloof dat ik dat stadium wel een beetje voorbij ben. En ook wel, ik heb wel in mijn theatervoorstelling een scène waarin ik een schuldbelijdenis doe. Dat ik me wel schuldig voel over dat ik die kinderen dan dit heb aangedaan. Vanuit Afrika naar Nederland in de winter. Nog nooit in Afrika geweest. En dan twee kinderen meenemen. Dat is toch best wel rigoureus. Nou, daar voel ik me schuldig over, maar daar hebben allebei mijn zoons gezegd, ja, maar dat hoeft niet. Ik sprak ze net en die zei, ik wist niet dat mijn vader zich daar zo over voelde tot ik het las. Ja. Ja, gek, hè? Nou, ik weet niet of het gek is, maar het was dus blijkbaar iets wat je niet... Heb ik niet gezegd. Nee, maar het is ook wel lastig om te zeggen misschien ook wel. Ik weet het niet. Oh, ja. Maar of ja. Is dit daar dan een soort loyaliteit? Ja, ook dat. Nee, maar hij is dan meer een held nog dan ik, hè? Ja, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Ik vind het ook wel lastig omdat naar hem... Ja, ik weet het niet hoe het is. Hij zei toen hij 18 was tegen mij... Ik was liever daar gebleven dan dat ik geadopteerd ben. En dat vond ik heel heftig. Dus eigenlijk is hij de held dat hij dat heeft durven uitspreken zo. Ik vond dat heel pijnlijk heel om te pijnlijk, horen. Ja. Ja, ik vond het heel pijnlijk, want wij hebben 20 jaar ons best gedaan om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. En dan krijg je dit. Dan denk je, ja. Oké. Okay. Ja. Dan ga je wel realiseren, ja, hoort dit wel? Past dit wel? Moet dit wel? Als je dus 20 jaar zo hard voor hebt geknokt om iets goed te laten gaan en je krijgt deze reactie, nou, dan weet je toch wel dat je iets niet helemaal goed hebt gedaan. Hoe heb je dat toen gehandeld? Ja. Het feit dat hij dit heeft mogen uitspreken vond ik heel fijn. Want hij was al het huis uit toen hij dit zei. We hadden heel veel ruzie gehad. Hij wilde wat meer tijd voor zichzelf. Toen kwam hij hiermee terug. Toen zei hij ook, ik wil naar een psycholoog. Toen dacht ik, oké, maar het is dus ook een opening. Het is ook een start van iets nieuws. En het feit dat je dit naar mij durft uit te spreken zegt ook over dat je vertrouwt dat je dit tegen mij mag zeggen. En dat we vervolgens stappen kunnen zetten. Dus het is ook een opening. Ja. Maar wel een pijnlijke. Hè? Dus de hulp komt altijd uit een onverwachte hoek. En misschien ook niet altijd even fijne hoek. Ik voelde toch wel verbinding. Lieve Rob. Ik wil je graag vertellen dat ik heel dankbaar ben voor het boek en alle positiviteit die dat met zich meebrengt. Ik denk dat het ons als gezin dichter bij elkaar brengt. En ik denk dat het een wijze les is voor mij en voor jou, voor Jara en voor Irma. Dat we hier mooi op kunnen terugblikken. En ik denk dat we veel dingen hebben uitgesproken en dat we nog veel meer dingen kunnen uitspreken. En ik ben blij dat het boek daarvoor heeft gezorgd. Ook ben ik dankbaar dat jullie me hebben opgevoed tot de persoon die ik nu ben. Het enige wat ik mis in het boek is het verhaal over je gebroken been. Wat kon je altijd zo mooi vertellen. Jammer. Verder denk ik dat we als gezin echt een stapje verder zijn en daar ben ik blij mee. Ik hoop dat dat zo blijft gaan en wie weet wat er allemaal nog te halen valt. We zijn goed bezig en ik hou van jullie. Liefst Senebbe. Senebbe, je oudste zoon. Ja. Hij kan het mooi verwoorden, hè? Ja, dat is zo fantastisch om te zien. Ook hoe hij dat doet. En, het geeft zoveel vertrouwen als je dit hem zo hoort uitspreken. Hoe liefdevol en hoe doordacht ook. En, ik heb altijd van zijn stem gehouden. Vroeger had hij een heel hoog stemmetje, heel lief. Nu heeft hij echt een mooie donkere stem. En als ik hem dan zeg, gewoon zeg ik hou van je, dan van jullie, dan ja, dan. Maar denk ja, maar toch ook wel iets goeds gedaan. Ja. Is dat iets wat jullie makkelijk tegen elkaar zeggen? Nee. Nee, maar gaan we wel veel vaker doen. Nee. Ja. Hij zegt, doordat we erover kunnen hebben, door het uitspreken wordt het ook lichter. Ja. Ik denk dat dat klopt. Geldt het voor jou ook? Ja. Ik denk dat dat sowieso wel een hele mooi advies is. Door het uitspreken worden dingen lichter. Ja. Zit er nog veel rek in jullie relatie? Tussen jou en je zoons? Wat bedoel je met rek? Nou, kunnen jullie nog nader tot elkaar komen? Is er nog iets wat opgelost zou moeten worden? Vind het lastig, omdat vroeger durfde ik heel veel fysiek contact met ze te maken. En knuffelen en masseren en zo. Ja, het zijn natuurlijk grote kerels nu. En stoer. maar het zou ik heel graag willen. wel. Dat we ook, veel, ook fysiek veel contact hebben. Maar goed, ja, het is wel zo. Hij zegt, ja, je bent wel heel anders dan ik. En dat is ook zo. We zijn heel anders dan ik. Kijk alleen maar hè, hoe ik eruit zie. Dus dat zal altijd wel zo blijven. Het is me, ik ben me echt wel gaan realiseren. Ik zeg wel, het zijn mijn jongens, maar het zijn ergens ook mijn jongens niet. Het zijn ook echt wel Afrikanen. En dat moeten ze vooral zijn. En vooral nog meer zichzelf worden. En ik hoop dat daar die talenten en die kwaliteiten die ze van nature hebben, van waar ze vandaan komen, dat ze die nog veel gaan gebruiken. Want ik heb ook enorm genoten van mijn reizen naar Ethiopië en van hun familie. Hoe liefdevol en hoeveel meer samen die zijn dan wij. Ja, maar dat gun je jezelf dus ook. Ja, dat je meer samen met ze bent. Ja, moeten we gewoon nog veel beter doen. Want is dat iets waar je nog op hoopt? Of is het ook dat je door alles wat je hebt meegemaakt ook misschien een soort berusting hebt? Ja, het is ook een soort berusting. Maar ook een soort vertrouwen van het vertrouwen is nog groter dan de hoop. Dus ik denk, ik verwacht wel dat ik zie wel dat wat we nu allemaal doorgemaakt hebben met elkaar, dat het ontzettend veel basis is. In deze uitzending vraag ik de gasten altijd om iets mee te nemen. O ja. Waar ze van af willen. Ja. Maar een volgende gast misschien nog wel iets aan kan hebben. Jij pak je tas erbij. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik was het vergeten om iets mee te nemen. Ja. Maar ik heb wel iets meegenomen. Waarom neem ik dat eigenlijk mee? Ja. Maar dit is gewoon mijn boek, wat ik geschreven. Ja. Daar wil ik wel vanaf. Want ik had een pallet van 1000. En ik heb er nog maar een paar. En dan komen er weer nieuwe pallets. En wat wil je daar iets voor een volgende gast inschrijven? Voorin staat toch, ja, dit is toch elke keer waar ik op terugkom. Laten we elkaar onze verhalen vertellen en luisteren zonder te oordelen. Mooi. Het museum, het Loslaatmuseum, zoals we het dan noemen, is op dit moment een beetje leeg. Wat ik wel heb, maar je hoeft er niet voor te kiezen, zeg ik er maar bij, is een ademhaalsessie van Anton Notenboom. Hij is de Barefoot Dutchman die in Australië, half Australië doorliep op zijn blote voeten om aandacht te vragen voor mannen met depressie. Die zou je kunnen bellen voor een oefening. Nou, die ga ik heel graag bellen. Ja? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja, fantastisch. Iemand die op zijn blote voeten waardoor helemaal heen? Australië. Helemaal door, hele Australië. Ja, half Australië door. Ja, interessant. Ik ga jou aan Anton koppelen in dat geval. En dan eindigen we deze uitzending met liefde. Muziek die daar wat jou betreft bij hoort is Bolt to Harlem met het nummer Home. Het is gewoon Ethiopische muziek. En het staat voor de liefde voor dat land en voor mijn kinderen. Ja. Yeah. En voor de muziek, want het is een fantastische muziekland. Hoop je dat je jongens nog eens die banden met hun biologische land, hun moederland, hun vaderland naar jouw boek aan zullen halen? Ja, dat hoop ik wel. Of dat makkelijk gaat zijn voor mijn jongens. Ze zeggen zelf wel, ja, aan de binnenkant is wel echt Nederlands toch geworden. Maar ja, ik denk, wat ik al eerder zei, ik hoop toch dat ze die Afrikaanse kant nog wat beter gaan voelen. Dus in die zin hoop ik zeker dat ze teruggaan en dat het ook wat minder pijnlijk is. Want de laatste keer dat ze weer terugging om te vertellen dat hij het er moeilijk mee heeft gehad met die hele adoptie, begreep ze daar helemaal niks van. En dat snap ik. En misschien moet hij dat ook naast zich neerleggen. Maar gewoon wel contact mee maken. Dankjewel, Rob. Voor je openhartigheid en jouw verhaal. En ik wens jou veel succes ook met jouw theaterstuk. Dus in het buitenland, binnenkort. Ja, man. Ja. Ja, vrouw. Antwerper. Dank je wel. Wat mata, ho ho ho, in rood allen, ho ho ho, jellen en fata, ho ho ho, ho ho ho. NPO Radio 1. Het is